val. Bijna 20 mensen raakten gewond. Bij de aanval werden een overheidsgebouw en 2 wooncomplexen beschadigd. Een minderjarige jongen zit vast vanwege een ernstige online bedreiging tegen een middelbare school in Zwolle. Vanochtend werd de school ontruimd nadat iemand had geschreven dat er iets zou gebeuren. En wat is niet bekend. En de renovatie van de Haringvlietbrug is op de helft. Vandaag werd de nieuwe klep neergelegd. Die is 57 meter lang en weegt 2 miljoen kilo. Het werk aan de brug op de A29 leidt al weken tot lange files. De Haringvlietbrug moet over ruim 4 weken gemaakt zijn. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. Goedenavond, het is maandag 9:30. Tijd voor ons sportforum. De komende anderhalf uur zijn voetbal, wielrennen, Formule 1 en tennis de ingrediënten voor onze tafelgesprekken. Onze gasten vanavond zijn ploegleider en oud-wielrenner Aard Vierhouten, sportjournalist Diana Kuip en oud-keeper en tegenwoordig voetbalanalist Ronald Waterreus. Je kunt gezellig meekijken via de webcams van nporadio1.nl. We zijn er tot 11 uur. En we beginnen natuurlijk met onze warming-up. Staat u al in klaar? Loop wat op de plaat. Ja, up. Diana, we beginnen met jou. Een fragment van gisteren uit de Tour. Van Aert kan hij er nog voorbij bezitten in de laatste meter. Zijn. Hij komt tekort. Het is Laffey die het haalt. Onder de vod rijdt er één weg. En dan pakt Cofidis hier de hoofdprijs weg voor de neus van Van Aert. Niet te geloven. Dit mag nooit gebeuren. Ja, Wout van Aert die de sprint verliest. Maar jij wilde het eigenlijk hebben over iets wat er net na gebeurde, hè? Klopt, want Wout van Aert die kwam over de finish. En die was zo kwaad. Die sloeg eerst op zijn stuur en gooide daarna zijn bidon weg. En kort daarna zag je Pogacar die aan het uitrijden was, hem nadoen. Dus die zat letterlijk op zijn fiets. En die deed bij iemand voor wat Wout van Aert deed. Dus deed alsof hij zijn bidon op de grond gooide. En zei daarna, what a child. En dat vond ik zo bizar dat hij dat deed, want hij was zich er 100% van bewust dat er een camera bij was. Dus of het was echt, zeg maar, wel een expres, een knauw, weet je wel, nog meer olie op het vuur gooien, want hij had het ook niet kunnen doen, toch? Nee. Weet je wel, hij zette hem echt een beetje voor lul. En ik dacht ook meteen, oh, dit is echt, er zitten nu mensen bij Netflix in hun handen te wrijven, want ik ga ervan uit dat die serie weer komt. En het was echt, in die eerste deel, daar werd Van Aert al een beetje als de soort van, nou, niet de slechterik, maar die werd ook heel vaak in slow motion gefilmd, alsof dat de bad guy was. Nou, dit kan je natuurlijk helemaal uitmelken, dus ik verheug me daar nu op. Maar ik weet zeker dat ze daar heel blij mee waren. Ja, kinderachtig, Ronald? Of logisch, als je gefrustreerd bent? Ja, goed, ja, het is, hoe lang zou het zijn? 3-4 minuten na de finish. Adrenaline gier natuurlijk ook bij hem door het lijf. Alleen, ik denk niet dat het slim is. Die van Pogacar die, niet. Nee, die krijgt hij nog wel een keer terug. Denk het ook. Ik denk dat die daar. Goed, ik ben niet de wielerkenner hier, maar. Ja, mensenkenner. Ik denk dat hij zijn hand een beetje aan het overspelen is. Ik vond hem vandaag namelijk ook heel nadrukkelijk aanwezig bij die beelden dat Philipsen terug moest kijken of moest. Keek naar de finish. Hij heeft denk ik heel veel vrienden, Pogacar, maar nu is in rap tempo, in elk geval bij Jumbo is hij in rap tempo aan het verspelen, denk ik. Ja. Goed, later gaan we uitgebreid praten over de Tour. Nu eerst maar naar die wielerkenner, Aard Vierhouten. Fijn dat je er bent. Voordat we naar jouw moment gaan, we hebben je al een tijd niet gehoord en gesproken. Nee, ja, met druk, hè? Ja, waarmee jij eigenlijk? Wat ben je aan het doen? Ja, met druk. We zitten in een fase van. Vorig jaar zat ik natuurlijk bij Tadej in het team als ploegleider. En toen kwam de keuze om een volledig nieuw team mee te werken. En daarin een opstart te maken. En toen was het even 2-3 weken van, wat ga ik doen? Een knoop doorgehakt. Dus ik zit nu bij Q26.5, een nieuw wielerteam. Zwitserse licentie met de basis Nederland. Logistiek, alles wat fietsen, bussen, trucks, auto's. Alles zit in Oosterhout, vlakbij Breda. Daar hou ik me bezig. We zitten daar met z'n vier in de management en ik ben een van de 5 ploegleiders. Oké, wat goed. Nou ja, dus daar ben je druk mee bezig. Maar we willen natuurlijk zo meteen ook van alles horen over Pogacar, want daar gaat het deze weken dan veel om. Maar nu vooral naar jouw moment. Jij kiest voor een jongensdroom die werkelijkheid wordt en een trotse vader. Wat raakt u zo? Kan u mij dat eens proberen uit te leggen? Ja, ja, het is gewoon een ultieme droom van hem altijd geweest. Natuurlijk zijn echt zijn hele leven is daarop afgestemd geweest. Nou, als je dit dan bereikt, dan is het fantastisch. Ja, we horen de vader van wielrenner Elmar Reinders. Die breekt voor de camera's van Hart van Nederland. Daar is dit fragment van. Waarom wil je het hierover hebben? Nou ja, toen ik stopte in 2009... werd ik gelijk gevraagd 2010 voor bondscoach worden van de jeugd. En toen viel hij al op en zat hij in mijn juniorenselectie. En vervolgens was een van mijn beste renners in Roubaix op dat moment. Maar hij zat best wel in een lichting waar best wel lastig was. Goede renners, Tom Dumoulin, Mike Teunus, Dylan van Baarle, Groenewegen. Al die jongens werden prof, behalve Elmar. Die bleef een soort van over. Want hij had net die sprint niet om een wedstrijd te winnen, maar hij was sterk en was er altijd wel. En die heeft toen bij, ik denk, 2-3 continentale teams gereden. En maar doorzetten. Op een gegeven moment was hij 28. Maar hij moest... Het was altijd een beetje een soort van tegen onkostenvergoeding rijden. Alles aan de kant zetten. Had wel een vriendin al een tijdje. En op een gegeven moment moet je een keus maken. Je kunt niet blijven aanmodderen, om het zo maar te zeggen. Op zijn manier dan. Maar hij bleef erin geloven en bleef ervoor gaan. En nu is hij opgepikt in de sprintterrein met Dylan Groenewegen. 31 jaar. En hij rijdt gewoon de Tour de France voor het eerst van zijn leven. En daar heeft hij dus al die jaren... Ja, toch wel van gedroomd en naartoe gewerkt en alles van de kant gezet. En dat hij dat heeft kunnen doen is voor mij een raadsel. Want mentaal is het ongelooflijk zwaar om ieder jaar weer te horen dat het niet gaat lukken. Dat je niet een contract kan tekenen. En nu heeft hij hem en nu staat hij ook gelijk daar op het hoogste podium van het wielrennen. Dus ja. Dat is volledig door hem zelf verdiend. En dat vind ik wel fantastisch. Ultieme doorzetter. Mooi zeg. Elmar Reinders. Ronald, jij wilde het hebben over Jan Stekelenburg, onze collega die afgelopen week overleed. Hij is de man die het sportmoment van de eeuw becommentarieerde. En nu kan hij alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afmaken. Ron Zwerver. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten dan ten over. Ja hoor. Nederland wint met 17-15 de vijfde set. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Ja, de Olympische volleybalfinale van 1996 hoorden we natuurlijk. Hoe kende jij Jan? Ik heb hem leren kennen bij de NOS met Studio Voetbal. En bij de avondetappe ben ik regelmatig te gast geweest. Ooit een keer een hele week tafelleer bij Mart Smees geweest. En dus door de jaren heen heel vaak wel tegengekomen. Ja, ik neem aan dat je veel mensen tegenkomt, veel eindredacteuren tegenkomt. Maar je wilde wel eventjes over Jan hebben. Nou ja, op zich vond ik het in elk geval, hij zal het zo niet uitgezocht hebben, dat hij aan de vooravond van de Tour overleed, vond ik al heel bijzonder. En wat ik nou bijzonder vind eigenlijk aan het moment is dat ik dat eigenlijk helemaal, ik heb het van de week uiteraard gelezen, maar dat kan ik me niet, dat moment wel herinneren, maar niet dat hij dat was, maar ik zie hem nog steeds na elke uitzending. Ja, zijn blikje Heineken open trekken en heel tevreden zijn. Of een knipoog geven als het een keer misschien niet zo goed was geweest die dag. En het is een soort van, hoe noem je zoiets? Ik probeerde het onder woorden te brengen door te zeggen van die vriendelijke oom op een verjaardag. Die, als je hem misschien een keer wat kattenkwaad hebt uitgehaald, jou een aai over de bol geeft of een knipoogje geeft. Of zegt, ik kan allemaal wel. Gewoon ontzettend aardige, lieve man eigenlijk. Of niet eigenlijk. Ontzettend aardige, lieve man. En daar, ik moet zeggen, ook bij het horen van het moment kreeg ik ook alweer een beetje kippenval. Ik heb er hele fijne herinneringen aan. Heel erg fijn. Nou ja, heel veel collega's hier delen dat met jou. Dankjewel. Een terugkerend issue in de topsport is veiligheid. Dit weekend overleden twee Nederlanders in de race sport. De 30-jarige motorcoureur Joey den Beste kwam door een ongeval tijdens de race in het Finse Imatra om het leven. Autocoureur Dilano van het Hof crashte op Spa-Francorchamps en overleed op 18-jarige leeftijd. Het besef kwam vandaag, een paar dagen na het verschrikkelijke ongeluk, binnen bij Jan Lammers, die te gast was bij de NOS Formule 1-podcast. Nou moet ik wel zeggen dat ik vind de brug om in één keer over te gaan, daar heb ik echt moeite mee. Ja, sorry. Die brug is ook bijna niet te maken. Excuse. Nee, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Het emotioneert je? Ja, en ik moet je zeggen dat ik dat nu bij mezelf ook tegenkom. Je kan er over het algemeen rationeel over praten. Maar wat ik ook bij mezelf meemaak, is dat wij hier nu over zitten praten. Terwijl zijn familie, Alex, zijn vader, die ik natuurlijk veel op de kartbaan heb gezien. Ja, die zijn bezig met de uitvaart te regelen en noem maar op, weet je. En dan gaan wij weer over tot de orde van de dag. Ja, over tot de orde van de dag. Dit dus in die NOS Formule 1-podcast, Jan Lammers. Diana, hoe komt dit nieuws dan bij jou binnen? Zo'n weekend, afgelopen weekend. Ja, hard. Kijk, en vooral toen ik het commentaar van Verstappen hoorde en later ook van Stroll, die dan zeiden van, vooral Verstappen, die, die zou echt wel zeggen als het een eigen schuld was geweest. Maar die zei gewoon letterlijk van ja, je zou gewoon die race niet mogen herstarten door de regen. En ook die bocht, daar zei Stroll dan over van daar is in de afgelopen 4 jaar zijn er nu al 2 jonge jongens in overleden omdat daar zo slecht zicht is. En dat hebben we al heel vaak gezegd. Ja, ik krijg gewoon weer kippenvel van. Maar dat zijn dus dingen die je echt had kunnen voorkomen als je gewoon had geluisterd. En zeker als zulke mannen gewoon zeggen van dit was te voorkomen geweest. Dat is niet te verkroppen, vind ik dat. Nee, Aard? Ja, een beetje hetzelfde. Dat is wel mosterd na de maaltijd. Maar het is ook een constatering van een andere beoefenaar van de racesport. En die wel heel duidelijk is daarin. En vaak wordt er wel gekeken en gezegd van we kunnen dit doen, we kunnen dat doen. Maar als het moment daar is, dan gaat het belang van die wedstrijd, de sponsoren, alles wordt meegewogen en dan gaan ze gewoon weer starten. Tegen beter weten erin, in principe. Ja. En maakt dat je dan verdrietig? Ja, vooral je staat vaak als sporter en de kijk, je moet het niet aan de sporter overlaten. Want die heeft maar één ding en dat is zijn passie uitoefenen. En dat is op dat moment racen. En voor een wielrenner is dat starten in een wedstrijd. Om weer van A naar B te gaan en zorgen dat hij de wedstrijd probeert te winnen. Dus dat is een verkeerde vraag aan die persoon. Dus het gaat altijd om het gebeuren eromheen. En daar zitten we dan toch vaak net even mis. Dat daar dan niet het belang van die sporter wordt verdedigd. Maar het belang van de commercie. Guido van der Garde die twitterde ook van toen ik thuis kwam uit de tv-studio. Het eerste was dat mijn vrouw zei was waarom zetten wij onze zoon nog in zo'n kart? Ja, ik denk, ik ken Jan Lammers niet goed, maar ik heb hem een paar keer gesproken. Ik denk dat hij natuurlijk ook wel, hij heeft natuurlijk ook een zoon die heel fanatiek aan een carrière aan het bouwen is in die sport. En ja, dan is hij natuurlijk ook gewoon een ouder die zich zorgen maakt om zijn kind. Lijkt me de normaalste zaak van de wereld. Ja, en die weet inderdaad dat als je het aan de racer overlaat, ja, die ja, gaat nee, wel. Maar goed, daar heeft Aard denk ik 100% gelijk in. Dat is in elke sport zo. Je moet, ik denk wel dat je sporters kunt gebruiken om de sport veiliger te maken, maar dan moet je wachten tot ze gestopt zijn. Zoals ja. Bijvoorbeeld in wielrennen ja. Nu met die Adam Hansen ja. Aan de hand is. Die jongen is gestopt en die snapt het wel. En dat is in de autosport natuurlijk ook en dat is in alle sporten. Alleen, zoals je net Jan Lammers hoort, ja, daar zit volgens mij ook vooral gewoon een vader die wat jij eigenlijk ook zegt over Guido van der Garde, ja, die denkt waarschijnlijk toch diep van binnen, waarom zetten we die jongens nog in zo'n auto? Ja, ja dat begrijp ik wel. Diana noemde het al, ja. Max Verstappen, ja. Toch wel, laten we zeggen, de bekendste, beroemdste racer op dit moment, die spreekt zich ook uit. Ja. Je vraagt je toch af wanneer mensen gaan luisteren. Laten we heel eventjes naar Max Verstappen luisteren, die de afgelopen weekend zelf soeverein naar de winst reed in de Grand Prix van Oostenrijk. En die reageerde op het ongeluk van Van het Hof. Natuurlijk ook een shock. Ik was net klaar natuurlijk met mijn kwalificatie. Ik zat bij het team en ineens zag ik het nieuws voorbij komen. Ja, het is natuurlijk ontzettend triest wat daar is gebeurd. Natuurlijk mijn medeleven aan de hele familie, aan het team. Iedereen daar is natuurlijk ook een shock. Ik ken best wel wat mensen bij MP natuurlijk. Ja, het is natuurlijk ongelooflijk. Dat zijn dingen wat je natuurlijk nooit ziet aankomen en natuurlijk nooit wilt zien aankomen. Maar nu moeten we natuurlijk ook kijken hoe het is gebeurd, hoe dat kwam. Van mijn visie wat ik zag, hoe nat het daar was. En dan voor maar 1 ronde te racen met zoveel auto's ook, was totaal onnodig, vond ik. Omdat sowieso met die spray zie je gewoon bijna niks. En als er natuurlijk 1 of 2 auto's crashen, je staat daar natuurlijk op het midden van de baan stil. Van achteruit, die jongens zien niks. En echt ontzettend triest. En gewoon uiteindelijk ook bijna geen woorden voor natuurlijk. En leef heel erg mee met de familie. Ja, als je dit hoort, dan vraag je je misschien ook wel af. Ik vraag me in ieder geval af wanneer organisatie of een circuit aansprakelijk gaat worden gesteld voor dit soort ongelukken. Dat zal niet meer zo heel lang duren, denk ik. Dat gaat toch, die kant gaan we natuurlijk ook gewoon in de maatschappij op. Hè? Dat mensen, andere mensen verantwoordelijk gaan stellen voor ongelukken die er gebeurd zijn. En dat gaat geheid een keer gebeuren. Het zal misschien niet morgen zijn en het zal waarschijnlijk in dit geval nog niet. Maar in de toekomst gaat dat wel gebeuren. En dan zou misschien wel de reden zijn voor organisaties om betere beveiliging te nemen. Of meer hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zou best kunnen. Ja, of besluiten om gewoon niet meer te organiseren. Dat, ja. Is dat een risico, denk je, dat dan gaat gebeuren? Ja, zeker. Nou, als je kijkt naar het wielrennen aan zich. Als jou iets overkomt als renner in een wedstrijd, waar de organisatie door nalatigheid iets heeft laten liggen op veiligheidsgebied, dan zegt een organisatie ja, je neemt deel op eigen risico. Ja, maar er zijn natuurlijk ook gewoon hele simpele regels te bedenken. Als je nou gewoon afspreekt dat als het regent, dan doen we die herstart niet meer. Want dan is het zicht te slecht en dan wordt het te gevaarlijk. En net als in het wielrennen, waarom doen we daar niet gewoon... stoppen we met finishes waar nog bochten in zitten? Waarom finishen we niet gewoon recht? Want het gaat altijd mis, weet je. Daar hoeft niemand voor aansprakelijk gesteld te worden. Zet gewoon die regels anders. Ja, maar de organisatie zegt dan, het is ook spectaculair. Het is ook leuk om naar te kijken. Ja. Ja, gelukkig wordt daar nu steeds beter naar gekeken. Want voor de Tour de France in het wielrennen... daar hebben ze de organisatie SAFER opgericht. Of is een initiatief van de UCI samen met de wielerploegen en de organisatoren. En dat is al uniek, want vroeger gaven ze elkaar allemaal de schuld. Dus dan wezen ze allemaal naar elkaar. Nu zitten ze dan tenminste met z'n drieën en gaan ze er naar kijken. En het is natuurlijk, je hebt gelijk, het is een heel log instituut... waar inderdaad mensen ook graag roepen van... ja, het is nou eenmaal een vrede sport. Maar ja, mensen hoeven niet dood en ze hoeven niet hun nek te breken natuurlijk. En er zijn zoveel regels te bedenken die het gewoon wel veiliger maken. Ja, want met SAFER gaan ze dus op basis van de data die er is... gaan ze grote koersen eigenlijk analyseren... en dan een soort rapport uitbrengen van... nou, dit is veilig en dit is minder veilig. Hè? Ja, klopt. Ja. Klopt. En dat is inderdaad net gelanceerd. En dat is natuurlijk nog niet zo snel. Er zijn bijvoorbeeld nu al twee etappes waarvan die al op de gevaarlijke lijst staan. Dus nummer 14 en 17, die zijn met een finish bergaf. Ja, dat wil in de toekomst zou dat eigenlijk wel ook al verboden moeten worden. Of... Maar eigenlijk is het toch gek. Je hebt helemaal gelijk, maar... Etappe 14 en 17, dat is volgens mij pas over 2 weken. Die finish kan dan toch wel 3 kilometer verderop. Dan blijkt dus toch dat... Je zegt, ze kunnen nu nog ingrijpen, bedoel je? Ze zeggen precies tegenover. Ze zeggen, ja, we zijn al lang begonnen. Nee, kan dat al begrijp lang ik niet allemaal meer. Wel. Maar dan betekent het dus dat de organisaties en sponsoren... en het dorp of de stad die daarvoor betaald heeft... Ja, die is al verkocht. Ja. Want die finish vandaag natuurlijk ook. Waarom ligt die... Het is niet echt een bocht, maar waarom ligt die daar? Nou, waarschijnlijk omdat de burgemeester van het dorpje hem per se daar wil hebben. Aart, wat vind jij van SAFER? Heb je daar vertrouwen in? Ja, ik vind het lastig. Kijk, er is nu al een regel dat de UCI moet dan zogezegd de laatste 5 kilometer goedkeuren. Nou, we weten allemaal dat nooit gebeurt. En dat een organisatie die maakt een parcours en die zet een finish neer. En die finish die is 9 op 10 betaald. Ja. En die ligt daar dan. Dus daar moet je naartoe. En dat maakt ook... Hoe bedoel je dat we weten dat niet gebeurt? Omdat er nog nooit iemand van UCI is gaan kijken... naar de laatste 5 kilometer van een wielerwedstrijd. Dat is gewoon een parcours die uitgeschreven staat. Die wedstrijd wordt georganiseerd. En dan ter plaatse is dan wel een jurykorps aanwezig... die dan de wedstrijd ingaat. Maar ja, die gaat dan de wedstrijd natuurlijk al in. Dus er wordt niet ingegrepen. Nog niet zo lang geleden zat ik in de wedstrijd... de laatste 2 kilometer stonden gewoon 5, 6 auto's geparkeerd. Ja, dat is gewoon kansloos. Dat hoort niet, dat kan niet, dat mag niet... En toch is het er. En dan moet je eromheen sturen. Renners op de fiets. Wij met alle auto's die erachteraan rijden. Het gebeurt dus gewoon. En ja, ik maak dan een rapport en ik stuur dat naar een organisatie. En ik zeg er daar wat van. Maar, en dan krijg je van, ja, we weten het, sorry. We konden het op tijd niet weghalen. Dit, dat, zus, zo. Maar het wordt wel georganiseerd. Het vindt wel plaats. En de renners rijden wel omheen. In volle finale. Dus ja, we zitten in 2023, hè. Ik bedoel, het gebeurt gewoon nog iedere dag, iedere keer weer. En vandaag, de hele discussie, de etappe aankomst van vandaag. Het was pure winst voor Philips. Er was niks aan de hand wat hij deed. En toch wordt er een discussie opgestart die helemaal niet nodig is. Maar dat is wat Ronald zegt. Waarom gaan we de laatste 150 meter nog een flauwe bocht naar rechts? In de grootste wedstrijd van het jaar. Dus ja... Maar je ziet er, als ik het zo zeggen mag, een beetje gelaten uit. Van, ja, er verandert toch niks. Zo nou, is het, het duurt me allemaal te lang. En nu is er weer fantastisch iets mooi opgezet. En we gaan met z'n allen kijken of dit nu gaat werken. Ja, aan jouw gezicht te zien gaat het niet werken. Ik denk dat we over 3 jaar hier nou... Ja, dan zitten we hier weer hierover te praten. Maar wat gebeurt er? Het gaat allemaal zo langzaam. En we kunnen het zo snel bedenken. Etappe 14 en 17, toch? Ja, goed. Mij verbaast dat dan ook wel. Ik volg wielrennen wel heel erg op de voet. Ik heb daar nog een vraag voor jou trouwens. Voor Aart dus. Ja. Maar dan lees ik dan dat daarover nagedacht wordt. En denk, ja, dat is gewoon nog 2 weken. Die streep, die hebben ze nog niet geschilderd. Die kan gewoon 3 kilometer verderop geschilderd worden.

de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. Welkom terug bij het Sportforum. We praten nog een uurtje door met onze gasten. Dat zijn ploegleider Aard Vierhouten, sportjournalist Diana Kuip en Ziggo voetbalanalist Ronald Waterreus. Het eerste tourweekend heeft al gelijk voor spektakel gezorgd. Pogacar lijkt in vorm. Jumbo-Visma lijkt als team nog zoekende. Oranje lijkt na de 5-0 zegen met een heerlijk gevoel op weg naar het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Dit alles en meer na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Jasper Philipsen heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen. De 25-jarige Belg sprintte na voorbereidend werk van Nederlander Mathieu van der Poel naar de zegen. Wie is het? Het is Philipsen die wint. Pakt zijn derde etappe in de Ronde van Frankrijk. Een Belg in Bayonne. De vlam van Ham. Knal, Bayonne, boom patat. Phil Bauhaus kwam als tweede over de eindstreep. Caleb Ewan finishte als derde. De beste Nederlandse sprinter werd Fabio Jacobsen op de vierde plaats. Adam Yates behoudt de gele trui. Novak Djokovic heeft in de eerste ronde van Wimbledon gewonnen van de Argentijn Pedro Cachin. Djokovic won in 3 sets. Ook Casper Ruud is door. De nummer 4 van de plaatsingslijst won van de Fransman Laurent Locolli. Jeroen Rijsdijk wordt de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam. Rijsdijk was afgelopen seizoen al werkzaam in Rotterdam. Want hij was assistent van de naar Ajax vertrokken Maurice Stijn. De technisch directeur van Sparta Rotterdam, Gerard Nijkamp, geeft toe dat Rijsdijk niet de eerste keuze was. En we hebben in eerste instantie wel gekeken naar een meer senior hoofdtrainer. Nou, de namen zijn gepasseerd in de media. Zullen jullie ongetwijfeld hebben gezien. Nou, op het moment dat die niet beschikbaar zijn, en we hebben helemaal niet zoveel mensen benaderd, zijn we heel snel overgegaan op Jeroen. Fouke Boy wordt assistent van Rijsdijk. Wielrenster Elisa Longo Borghini heeft de vierde etappe van de Giro Donne gewonnen. Zij was in de sprint net te snel voor Annemiek van Vleuten, die wel de roze trui behoudt. Keeper Bart Verbrugge heeft een nieuwe club gevonden. Hij gaat voor 20 miljoen van Anderlecht naar Brighton en Hove Albion. De trek van topvoetballers naar Saoedi-Arabië was al gaande, maar nu gaan er ook trainers van naam naar Saoedi-Arabië. Steven Gerrard, clublegende van Liverpool, is aangesteld als hoofdcoach van Al Etifak. Na 3 dagen koersen is het peloton aangekomen op vertrouwde bodem. Na 2 dagen op en af in Baskeland is de Tour terug waar hij hoort, in Frankrijk. Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe. Niet wielrenners. De leegheid van die levens schokt me. Vingegaard, Vingegaard, Tadej Pogacar met de aanval. Die is sterk, zeg. Hela, hola, de Ronde van Frankrijk van 2023 is begonnen. Ja, daar gaan we dan. Op dag 1 is het duel al begonnen. Mas en Carapaz onderuit. Labadon. Adam Yates en Simon Yates. Adam Yates weet gewoon dat hij hier de eerste etappe gaat pakken. Dat hij de eerste gele trui gaat pakken. Dat de ploeg van Tadej Pogacar een feestje mag vieren. You know, just share this experience with him. It's really nice. Super. En dit is eigenlijk echt het werk ook dat we kennen vanuit die ronde van het Baskeland. Hè? Dit soort toch wat smallere wegen. High ski bell. Baskeland kan nu helemaal uit de bol gaan voor de ultieme beklimming in het Baskeland. Want dat is deze klim. Mathieu van der Poel se trouve dans les dernières positions du peloton. Nou, ik kom gewoon niet mee op het moment. Lafay met het sprintje en hij heeft een aardig gaatje hoor. Van Aert kan hij er nog voorbij. We zitten in de laatste meters en hij komt tekort. Het is Lafay die het haalt. Van Aert slaat zijn stuur door midden. Verdorie toch. Kan toch niet omheen dat dit gewoon negatief is in die bus van Jumbo-Visma. Van tevoren stond al in de sterren geschreven dat het een massasprint zou worden. Het is dan de eerste grote sprint in deze Tour op dag 3. Philipsen tegen Van Aert. Komt Van Aert aan klem te zitten aan de binnenkant. Ja, Van Aert komt klem te zitten. En dat betekent dat Jasper Philipsen kan doortrekken. En Jasper Philipsen die wint gewoon de etappe. Nou, het is duidelijk. De Tour is begonnen. Diana, heb je genoten van het openingsweekend? Ja, en nu ik dit ook terugluister, lijkt wel alsof het gewoon al 2 weken is. Ja. Er gebeurt zoveel, maar ja, ik zit vanaf de eerste minuut op het puntje van mijn stoel. En het komt ook omdat die openingsrit is normaal gewoon een beetje low-key, maar dit was een soort voorjaarsklassieker meteen. Echt loodzwaar. Gelijk klimmen? Dus, ja, dus het was meteen leuk. Dus ik zit er helemaal in. Ronald? Ja, vandaag was niet zo leuk, maar het weekend was geweldig. Waarom? Ja, ik bedoel, hoe lang waren ze bezig? Een uurtje of 3, 3,5? En toen waren ze allemaal met z'n tweeën. Ah, Lafay reed er nog bij, maar goed, die zal gedurende de... Nou ja, goed, het was van alles voorspeld, maar ja, uiteindelijk komt ook al heel veel ervan uit. Het gaat waarschijnlijk toch wel tussen Pogacar en Vingegaard gaan. En die ploegen die zitten elkaar ook al flink te bestoken. Daar hebben we het aan het begin van de uitzending al een beetje over gehad. Dus ja, we kunnen nog wel 2,5 week vooruit, lijkt me. Art, afgelopen jaren startte het met een soort wandeletappe, hè, dat die, wat Diana al zei. Nu meteen klimmen geblazen. Ben je daar tevreden over? Ja, spektakel. Hè. De renners moeten het uiteindelijk willen. En dan krijg je koers. En wat je ziet is, wat Roland aangeeft, twee teams willen laten zien hoe sterk ze zijn. Eén pakt het op als de andere even ietsje inhoudt. Maar dan ook gelijk in modern tempo dat er 20 man overblijft. Wat je normaal pas in de calls gaat krijgen aan het einde van de eerste week. En dat doen ze nu 2 dagen achter elkaar zelfs. Je zag gisteren hoe ze de tweede uur van de ritten al aan het rijden waren. Dat was ongelooflijk. Maar hoe hou je dat vol, die 3 weken lang? Ja, goed, daar zijn ze voor getraind en daar zijn ze op ingesteld. Dus het verbaasde mij eigenlijk meer dat UAE gelijk inzette op gewoon alles kapot rijden in de eerste week, in het eerste weekend. En dat is enigszins verrassend, maar anderzijds snap ik het ook. Waarom verbaasde het je? Wetende dat Jonas alleen maar gaat volgen en zeker niet over gaat nemen, gaat het uiteindelijk in die laatste week weer draaien om die twee jongens die overblijven op één berg. En wie dan de langste adem heeft. Dat is waar het op neerkomt. En wat je nu ziet is dat de UAE zich echt wel wat versterkt heeft. En ja, wat mij het meest opviel was dat Rafa Majka, zijn vaste luitenant van Tadej, zo sterk was dat gisteren 12 man overbleef. Moet even uitleggen waarom jij Tadej mag zeggen? Ja, omdat ik hem aai over zijn bol heb gegeven een jaar lang. Het is zo'n fijne jongen. Ja, het is zo'n fijne jongen. En hij, als je met hem een stukje gaat fietsen of op het terras gaat zitten of wat dan ook, je zou geen idee hebben dat het de jongen is die al zoveel gewonnen heeft, 2 keer de Tour. Als je een stukje met hem gaat fietsen, dan denk ik dat toch wel. Ja, nee, dat zo bedoel ik het niet. Maar het fietsen lukt me nog steeds. Maar zijn persoonlijkheid is gewoon heel prettig. Hij heeft een hele fijne energie om zich heen. Ja. Wat voor indruk maakt hij? Goed. En een beetje terugkomt op Diana van wat hij zei over Like a Child, hoe die met in bidon gooide. Dat was hij aan het uitleggen aan Adam op dat moment, Yates. En dat heeft puur te maken met, kijk, Jumbo-Visma heeft 2 jaar lang gejaagd op Tadej. Zo moet je het zien. Op het moment dat Roglic de Tour verloor en daarna won hij nog een keer de Tour, zij hebben 2 jaar lang alles gefine-tuned op nutrition, op materiaal, op manier van trainen, op hoogte stages fine-tunen. Want ze hadden maar 1 opponent en dat was Tadej Pogacar. En dat gat hebben ze gedicht. Dat hebben ze laten zien. En vorig jaar was UAE niet op hun best. Ze hadden wat pech in aanloop naar de Tour met bepaalde renners. Dus Tadej heeft veel op moeten knappen. Is het mislukt. Zijn enthousiasme heeft hij de Tour verloren. Door 8 keer op de Calabier proberen Jonas los te rijden. En uiteindelijk is hij zelf losgereden. Maar daar zit hem eigenlijk het gevoel een beetje. En Jumbo pakt wat ze pakken kunnen. En in het peloton is dat een klein beetje het gevoel van ja. En dus daar komt dit ook een beetje uit vandaan. Een beetje het venijn van uiteindelijk gaat het ook jullie een keer gebeuren dat het niet allemaal vlekkeloos verloopt. En dat lijkt nu een beetje gestart te zijn. Net een beetje jaloers klinkt het. Ja, daar zit het een beetje in. Ja. Dus, menselijk. Heel normaal, heel menselijk, ja. En ik denk dat nu de eerste 1-0 is nu voor UAE. Maar dat gaat rustig goed komen. Wout gaat straks met Jonas weer leuke dingen doen. En staan ze weer gelijk. Ja, zo. Maar dit is nu een beetje de 2 kampen die tegen elkaar aan het opboksen zijn. Gaan we even naar het andere kamp. Ronald, ik begrijp dat jij enorm bevriend bent met Frans Maassen, ploegleider van Jumbo. Nou ja, enorm. Ligt er aan wat ik nu ga vertellen. Ja. Brand los. Nee, we kennen elkaar goed. Ja. En herken je dit verhaal? Van die beetje venijn en de kif tussen die ploegen? Ja, kijk, zij hebben, als je het puur even persoonlijk naar Frans maakt, die Tour die Roglic op de voorlaatste dag verliest, ja, dat was natuurlijk ook voor een ploegleider als Frans, die er al, volgens mij vorig jaar de 25e keer bij was, natuurlijk ook een enorme deceptie. Eindelijk gaan wij een keer de Tour winnen, ja, en dan dus toch niet. Ja, en dan is natuurlijk de kroon op het werk geweest vorig jaar dat het wel lukt. Ja, en dat is natuurlijk wel zo. Als je 1 keer bovenop die berg zit en dat je het gewonnen hebt, dan moet je dat verdedigen. En daar zijn ze nou mee bezig. Maar ze realiseren zich terdege dat ze 8 mensen nodig hebben om 1 man te kloppen. En dat weten ze. En ik denk ook dat Dat weten ze alleen in België niet, snappen ze dat voorlopig volgens mij niet. Ja, iedereen snapt dat wel. Even in de midden gelaten of dat nou allemaal terecht of onterecht is. Maar ja, zij zullen allemaal op de toppen van hun kunnen moeten zijn om Pogacar te kloppen. Want Pogacar heeft dat in het voorjaar ook al laten zien dat hij veruit de beste renner van deze generatie is. En we hebben al een paar hele goede renners in die generatie. En hij steekt dan ook bovenuit. En Vingegaard zal daar hulp voor nodig hebben. Maar ik heb wel de indruk uit dat Vingegaard beter is dan vorig jaar. Ja, het zou best kunnen zijn dat Pogacar nog beter is. Maar Vingegaard lijkt nu wel al beter. Ja, ik denk dat voor Pogacar het heel prettig is dat hij iets gebroken heeft in het voorjaar. Ja. Ja, die pols, hè? Heeft hij daar nog last van? Zie jij dat ook als je hem nu dus bekijkt deze dagen? Zie je daar iets van? Nee. Oh, wat bedoel je heel prettig dat hij die gebroken heeft? Dat hij meer gas terug heeft genomen dan dat hij anders had gedaan. Anders had hij Luik-Bastenaken-Luik nog gereden. Dan had hij misschien nog een koersje gereden die hij tussendoor mee gefietst. Nu heeft hij verplicht rust moeten nemen. En dat is net het kleine beetje wat hij eigenlijk vorig jaar ontbrak. Die aanlooprust naar een groot evenement als de Tour. En ik denk dat daar de winst zit voor hem. Dan even naar gisteren. We hadden het er al even over. Wout van Aert die leek in de zetel te zitten om te winnen. Maar Victor Lefebvre die fopte eigenlijk iedereen. Ineens schoot hij ertussen uit. Hij reed in de laatste meters weg. En bleef de rappe mannen voor. Ronald, heb je daar, want je zei van, ach, vond je niet zo leuk. Daar heb je gisteren wel van zitten genieten, toch? Ja, maar die eerste twee ritten waren, dat is reclame voor het wielrennen. Ja, maar dit einde gisteren. Voor jouw vrienden, voor de vrienden van Diana. Dan moet je kijken en dan word je gegrepen door dat virus. Ik bedoel, en dat Van Aag niet wint en dat hij dan met een bidon gooit. Ja, ik zou me pas zorgen maken als hij niet met een bidon gooit. Ja, het is zonde dat daar zoveel over ging. En dat die overwinning van Lefebvre eigenlijk daardoor onder werd gesneeuwd. Dat was er echt eentje, ja, zoals je hem gewoon in een jongensboek beschrijft. Toch? Ja, dat het gewoon even verslapt en dat je dan van heel ver gewoon iedereen pakt. En dat is echt schitterend. Daar heb ik wel van genoten, ja. Ja, en dat was ook nog de enige renner. Dat is dan ook alweer iedereen vergeten die op dag 1 met die 2 mee kan. Dus dat is geen koekenbakker, hè? Nee. Maar kan dit nou gewoon gebeuren, Diana? Is het dan zo voor Wout van Aert of voor Jumbo-Visma? Zo van, nou, joh, ja, stom. Dit mag toch eigenlijk niet gebeuren? Nou, mag niet gebeuren. Ja, het hangt een beetje vanaf wat het scenario is. Kijk, er wordt in België inderdaad gezegd dat Vingegaard Wout die overwinning had moeten helpen. Bedoel je dat? Mm-hmm. Ik denk zelf dat dus niet de bedoeling is geweest. Want zoals jij al net zei, Pogacar is op dit moment de beste ter wereld. En die kan je alleen maar van hem winnen als alles mee zit. Als je je krachten spaart. Dus ik ben ervan overtuigd dat Vingegaard die opdracht heeft gekregen. En die niet op dag 2 de lead-out te doen van Wout van Aert. Maar gewoon op te passen, geen fouten te maken. En Van Aert zei geloof ik zelf ook na afloop van, nou, hij had misschien iets meer kunnen doen, maar ik verwijt hem niks. Klopt. Hij had bijvoorbeeld wordt er weggesprongen. Als Vingegaard dan meegaat, dan gaat de rest ook mee. Dat had gekund, maar dat zijn split-second momentopname. Je hebt het hier ook over een hele jonge jongen, dat moet je ook niet vergeten, die eigenlijk nog maar heel kort meedoet om de knikkers. Dus dat kan ook gewoon nog koers, dat die koers hardheid mist. Maar dat hem geen teamplayer noemen, dat is wel echt het allerergste. Want hij heeft vorig jaar nog in zijn remmen geknepen in de tijdrit om Wout van Aert te laten winnen. En dat willen de Belgen natuurlijk nooit horen, want dat zou betekenen dat Wout van Aert niet op eigen kracht dat heeft gewonnen. Maar dat is toch daadwerkelijk gebeurd. Dus ja, dat zijn allemaal verwijten die niet terecht zijn, volgens mij dan. Ja. Aert, denk je dat dat hem raakt? Of is hij daar helemaal niet mee bezig? Zit hij zo in die bubbel, Vingegaard? Nou, het raakt hem wel, want hij probeert een uitvlucht te zoeken in een interview om eronder uit te komen. Dat hij niet heeft meegedaan aan het spelletje om die sprint aan te trekken. En dus hij geeft aan van, ja, en ik heb toch echt wel voor Wout gereden, want ik hou toch ook mijn benen stil met Tadej voorop. Maar goed, dat heeft natuurlijk helemaal niks met Wout te maken. Dat is gewoon, als hij met Tadej naar de streep rijdt, wordt hij geklopt. Doet hij dat 100 keer, wordt hij 100 keer geklopt. Dus hij rijdt nooit met Tadej mee naar de streep, want dan wordt hij geklopt. Dus dat had niks met Wout te maken. En Grisha geeft aan, de ploegleider Grisha Niemann van Jumbo, van ja, ik heb het ligt aan mij. Want mijn duidelijke opdracht was, Jonas blijft zitten en doet niks. Ja. Dus hij heeft gewoon, dus dat is gewoon een keuze. De strategie, ja, is gewoon een keuze. Gewoon naar geluisterd. Dus dat is verder prima. Als dat een keuze is, dat een keuze. Ja. We gaan even naar vandaag. Het was sprinten geblazen. Jasper Philipsen was de snelste. Hij finishte voor Phil Bauhaus en Caleb Ewan. Fabio Jacobsen werd vierde en zei na afloop dat de finale gevaarlijk was. Chaotisch, hectisch. Je zou kunnen zeggen gevaarlijk. Ja, ik zag net dat Jasper won. Ik heb er toch wel mijn twijfels bij, zeg maar. Hoe bedoel je dat? Ja, weet je, als je op 1,5 meter van de boring begint, dan denk ik niet dat je hem zo dicht moet doen. Maakt de overwinning denk ik ook iets minder mooi voor hemzelf. Maar goed. Vond je dat gevaarlijk? Vond je het een gevaarlijke actie? Ja, maar ook sowieso, hè, dat slingeren op het eind, van links naar rechts. Weet je, we hebben hier kilometers aan rechte wegen. Waarom niet gewoon zorgen dat die laatste 400-500 sowieso rechtdoor is? Ja. Dan krijg je dit soort ellende niet. Nou, dat laatste hebben we al besproken, maar aan het begin van het fragment zegt hij eigenlijk dat hij toch twijfels heeft bij die overwinning. En dat Philips dus ook eigenlijk een fout maakt in die sprint. Ben je het daarmee eens, Diana? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij bedoelde hij, omdat hij die bocht moest maken, kwam hij vanaf de boarding. Toch, ik kijk jou even aan, Aart. Dus hij bedoelde niet per se dat Jasper Philips het verkeerd deed, maar die zat in die bocht gewoon moeilijk. Nou ja, ik proef wel, Fabio geeft wel aan dat Jasper de deur dicht doet. En wat heel normaal is en wat heel logisch is. Ik vond het gewoon een hele verre sprint. En ik zag aan Bout zijn lichaamstaal dat hij gewoon de sprint nooit ging winnen. En daarom hield hij zijn benen stil. Ja. Want anders was hij doorgezet. En hij zag eigenlijk links nog twee sprinters in zijn ooghoek. Hij denkt, fuck, ik heb de snelheid niet meer. Dit gaat niet lukken. En dus hij hield zijn benen stil. Hij gaf ook helemaal niet echt een reactie in eerste instantie op het feit dat Jasper een beetje naar rechts kwam. Maar als je de beleiding kijkt in de laatste 200 meter, dan doet Jasper niks fout. Dan gaat hij gewoon rechtdoor. En je ziet ook de lijn op de witte lijn op de weg lopen. Die komt dichter en die gaat verder van de boarding af. Dus of de boarding staat fout, of die lijn zijn rechtdoorweg was rechtdoor naar de streep. Ja. Dus dat deed hij gewoon perfect. Ja. Dus ik. Eerlijk gezegd, ik hoorde nu het eerst Fabio. Ik bespeur toch enige angst in zijn manier van spreken over de sprint. Want normaal is hij degene die daar blind in duikt en dat gat gewoon neemt en helemaal niet nadenkt over het feit dat dat gedicht kan worden. Dus. En hoe komt dat? Ja, ik denk dat hij iets te veel van de tweede lijn aan het kijken is op dit moment, in plaats van te doen. Van de tweede lijn? Ja, hij heeft het allemaal gade geslaan. Als je voor de overwinning sprint, dan zie je dat niet. Dan ben je bezig met die finish. Dus hij heeft dingen geobserveerd ten tijde van de sprint. Dat is een gave. Dat is bijzonder. Maar dat moet wel ten positieve keren naar jouw sprint. En niet dat hij dus nu een commentaar geeft op hetgeen wat gebeurd is. Te veel zitten kijken naar anderen, te weinig zelf meegedaan. Ja. Ja. En ik snap zijn gevoel over, we gaven het ook aan. Waarom moeten we zichzelf dan die finish in Tour de France? Dat is helemaal niet nodig. En Jasper Philipsen die komt daar met, ik denk, 68, 70 kilometer per uur die bocht uit. En dan willen we allemaal dat hij in één rechte lijn naar die streep gaat. Dat vergeten we. Hij rijdt geen 30, hij rijdt 70 kilometer per uur op een racefiets. Ongelooflijk, hè? Ja. Snelheden. Dus dat komt er ook nog een keer bij. Ja, het was wel desgevraagd. En het was ook echt net naar de finish. Ik zag wel net op zijn Instagram dat hij alweer een beetje andere toon had. Dus dat hij zei van, ik voelde me goed, had goed de benen, ik zat er niet goed bij. En morgen weer een dag. Dus ik denk dat hij die emotie alweer had laten varen. Opvallend veel mensen reden lek vandaag. Gisteren hadden renners ook last van punaises. Ronald, wat voor zucht was dat? Ja. Het is eigenlijk wel treurig dat zoiets gebeurt, hè? Het is echt om te janken. Dat je toch echt bedenkt van, ja, daar zijn mensen dus gewoon mee bezig om daar te saboteren. Ik snap dat je het niet leuk vindt als je een dag de uitrit van je huis niet uit kunt omdat de Tour voorbij komt. Maar ja, nee, maar ja, bedoel, waar gaat dat nou over? Ja, maar het is ook nog hartstikke gevaarlijk. Ja. Hè? Het lijkt een beetje zo Suske Wiske-achtig met punaises dat het grappig is. Maar het is levensgevaarlijk. Je bent knettergek als je dat doet. Als je die snelheden nou bijvoorbeeld neemt. En dan die gasten die rijden lekker en die vallen. En dan liggen er 30, 40 op de grond. Ja, dan heb je toch wel. Ik moest er even aan terugdenken. Een paar jaar geleden was dat, denk ik. Ik denk dat die corona. Nee, was niet de corona toen. Net ervoor dat die mensen met een heel ludiek bordje staan om opa en oma te groeten. Ja. Ah, ja. Weet je, en deze mensen doen het nog bewust. Die strooien dus gewoon rotzooi op de weg omdat ze de boel willen saboteren. Ja, dat weet ik niet goed bij je hoofd. Nou, het spelen met het leven van een renner. Ja, nou ja, dan ga je. Ja, misschien wel. Nou ja, als je een penes een bocht in gaat, glijd je voorwiel weg en je bent vertrokken. Kun je zoiets voorkomen? Nou, dat is nou inderdaad, als je het dan over die safety dingen, dan kan je inderdaad van alles bedenken. Dat je rechte lijnen en dan heb je gewoon helaas nog gewoon knettergekke mensen die gewoon dit doen. Dat is niks tegen bestand. Kijk, dat is natuurlijk wel, wielrennen is natuurlijk wel een sport die op de openbare weg zich afspeelt. Ja. Dus je kunt niet alles. Kijk, nee. ook een straatmeubilair. Ja, kan misschien wel weggehaald worden. Maar ja, dat is logistiek natuurlijk niet te doen over 3.500 kilometer in de Tour. Maar ja, goed, krijgen in Nederland ook niet voor elkaar om mensen te leren dat ze bier uit moeten opdrinken in plaats van weggooien. Ja. Dus ja. Maar Aard, het gaat dan nu al best wel veel over allerlei voorbeelden van dingen die misgaan, die met veiligheid te maken hebben. Jij bent onderdeel van deze sport. Word je er moedeloos van? Nou ja, moedeloos is een groot woord, maar je ergert je aan het feit dat ik ben gewend gewoon dingen aan te pakken en moeilijk gaat ook. Maar in bepaalde instanties is het een ellenlang gewauwel over allerlei dingen. Terwijl je het gewoon visueel kan zien. Iedere week vindt er een wedstrijd plaats. Meerdere wedstrijden in hetzelfde weekenden. En iedere week kun je dat voorkomen. En dat stoort me dan het meest. Ja. Ja. Twee potentiële top 10 mannen zijn al naar huis. Enric Mas en Richard Carapaz. Dat is toch wel echt een verlies, Aard? 100%. Ja. Movistar is een beetje zoekende nou. Die weten niet goed wat ze moeten. EIF heeft meerdere renners die leuke dingen kunnen laten zien. Dus die zijn een soort van vrij. En dat geldt bij Movistar ook. Er zitten veel jongeren op dit moment. Dus die hebben een soort van vrijgeleide. En dat is een onverwachte wending. En dat pakt soms dan wel eens leuk uit. Voor sommige renners die in eerste instantie met een opdracht en een taak naar de Tour gaan. En nu ineens... wordt er een deur opengezet van we gaan het anders aanpakken. Ja, Carapaz reed met een gebroken knieschijf nog de etappe uit. Dat is, ik weet niet of je daar dan respect voor moet hebben of dat het eigenlijk ook een beetje onverstandig is om dat te doen, Ronald? Ja, daar zit ik ook wel ooit over na te denken. Ik vind die heroïsche verhalen van wielrenners die de Tour uitrijden of in elk geval etappes uitrijden met zware blessures. Hè, dat wordt dan natuurlijk zeker in mijn geval heel vaak... gespiegeld aan voetballers die bij het minste geringste om moeder roepen, maar... Ja, dat vind ik ook eigenlijk gewoon niet slim. Ja, sorry. Dat... Ja, maar het is zo'n moeilijke beslissing om op dat moment te maken. Want als je dus afstapt, ben je die Tour uit. Ja. En voor hetzelfde geld valt het mee. Hè? Je weet natuurlijk niet precies hoe het zit. En de adrenaline verdooft vaak ook nog. Dus achteraf, dit gebeurt heel vaak. Maar ik denk dat we allemaal nog zouden opstoppen voor die laatste... Als het nog gaat, weet je wel. Het kan ook dan zijn dat hij dacht, nou, kneuzinkje, oppervlakkig. Ja. Het gaat wel. Maar hij stond op. Hij stond een tijdje, maar ging toch weer zitten. Hij kon echt niet staan in eerste instantie. Dus toen dacht ik wel van, oké, klaar, die zijn eruit. Ja. En toen zag ik hem later toch nog weer in beeld komen. Denk, oh, hij heeft toch geprobeerd om die ronding te maken met zijn benen. Ja. En hij gaat het proberen. Maar dat voelde al aan als, dat is leuk, maar dat gaat natuurlijk nooit verder. Had jij als ploegleider gezegd afstappen? Wel op het moment dat hij weer is gaan zitten. Want anders was hij al op de fiets gesprongen weg. En nu was het soort, dit gaat echt niet. Nee. En natuurlijk... Alles draaide om hem. Hij heeft ook 2 maanden op een berg gezeten en voorbereid en alles erop en eraan. Dus iedereen in dat team die op dat moment ook daar staat, weet wat er allemaal al gedaan is om hier goed te zijn in de Tour de France. En dan dag 1. Ja. Dat doet dan pijn, maar daar moet je toch je verantwoordelijkheid ook als ploegleiding in nemen. Nog even over Mathieu van der Poel. Vooraf werd er vanuit Nederlands oogpunt natuurlijk naar hem gekeken. We hebben nu 3 dagen kunnen zien. Wat voor indruk maakt hij op jou, Ronald? Vandaag in elk geval een hele goeie. Ja, ik bedoel, ik denk niet dat Philips er wint zonder Van der Poel vandaag. Ik denk, ja, als je zo iemand... Ja, zo'n klasbak als lead-out hebt, ja, dan... Kun je wel een eindje komen. En dat zou me heel erg verbazen als hij niet zijn dagen dit jaar uitzoekt. Maar inderdaad, het eerste weekend zal hem zelf ook wel een beetje tegengevallen zijn. Ik denk dat hij er toch wel iets meer van verwacht had. Vandaag was hij in ieder geval tevreden. Diana, hoe doen andere Nederlanders het? We hebben veel Nederlanders in koers. Over het algemeen doen ze we hebben een aantal sprinters. Die hebben het zwaar. Het zijn de zwaardere jongens. En die hebben een zwaar weekend achter de rug. Fabio Jacobsen zat er nog het dichtste bij. Groenewegen zat er ook dichtbij. Die is ook wat afgevallen. Speciaal voor deze Tour nog. Omdat hij dus zoveel bergen over moet. Ik vind Kelderman ziet er goed uit. Die doet goed zijn werk. Dylan van Baarle is sterk als een beer. De Nederlanders doen het goed. Ja, ik zit... Ja. En Mathieu van der Poel? Ja, zeker. Mathieu van der Poel, dat komt nog wel. En Aard, zit jij dan heel veel naar die Kasper te kijken? die daar zijn eerste tour fietst? Elmar. Ja. Nee, ja, natuurlijk, ik hou hem in de gaten. En vandaag ook goed zijn werk kunnen zien doen. Wat erg leuk is en goed is om te zien. En daar is hij ook heel goed in. Sterke buffel. Maar ik ben ook benieuwd. We hebben ook nog Teunis rondrijden. Die voor Girmay de sprint moet aantrekken. Kwam vandaag niet echt goed tevoorschijn. Maar ook hij is een bijzondere jongen. Die komt ook nog wel zijn ding doen. En Mathieu die heeft ook een hele andere voorbereiding gedaan. Met iedereen weer op zijn Mathieu's. En door de Ronde van België te winnen. Zie je niet helemaal wat hij werkelijk kan. En dus ik denk dat daarom ook het weekend was niet echt geweldig. Maar het niveau van de Ronde van België was ook belangen na niet wat in de Tour rondrijdt. Dus ze moeten ook een klein beetje die verwachtingen en die spiegel een beetje rustig houden voor Mathieu. Want ze hebben echt hard gekoerst twee dagen. De toppers, de beste van de wereld. En die hebben ze daar zo goed op voorbereid. Op hoogte en alles erop en eraan. Dat Mathieu, die gaat nog wel komen deze Tour. Maar dat was niet nu. Parijs is nog ver, zeggen ze dan. Hè? Ja. Het is 10:30. NPO Radio 1. Juri Stubenitski met het NOS Journaal. In een spraakbericht kondigt de leider van het Russische huurlingenleger Wagner nieuwe overwinningen aan bij het front. Het is voor het eerst in een week tijd dat Yevgeny Prigozhin iets van zich laat horen. Hij zou in Belarus zitten, maar is nog niet in het openbaar gezien. Slachtoffers van het toeslagenschandaal kregen vaak geen subsidie voor een advocaat, zegt het WODC dat onderzoek doet voor het ministerie van Justitie. Omdat ze geen subsidie kregen voor rechtsbijstand, stonden ze er soms alleen voor in de rechtszaal of zagen ze maar helemaal af van een procedure. Het wordt moeilijker voor bedrijven om in China grondstoffen voor chips te kopen. Vanaf 1 augustus moet er toestemming van Peking worden gevraagd voor de export van twee belangrijke grondstoffen. Als China dan moeilijk doet, dan kan het Westen er last van krijgen. En de bultrug die is aangespoeld aan het strand van het Zeeuwse Nieuw-Haamstede wordt morgen weer opgeruimd. Het kadaver is ongeveer 9 meter lang en trekt veel bekijks. Zeedierdeskundigen zeggen dat mensen die nog willen langskomen een sterke maag nodig hebben. Langs de lijn en omsteken. Half uurtje sportforum nog, daar is geen sterke maag voor nodig. Aart Vierhout hier in de studio, ploegleider. Diana Kuip, sportjournalist en ook voetbalanalist Ronald Waterreus. De Oranjevrouwen kunnen met een goed gevoel naar Australië en Nieuw-Zeeland afreizen, want ze boekten gisteren in de uitwedstrijd een klinkende zege op België. In Kerkrade werd het 5-0. Ja, dit is zoals je hoopt dat het zal zijn. Dus winnen, goed voetballen, de mensen laten genieten, maar ook zelf genieten. Nou, dat is gelukt. Dit zei bondscoach Andries Jonker na afloop. Diana, jij volgt Oranje op de voet. Wat vond jij? Was Nederland nou zo goed of was België heel slecht? Ja, dat is een beetje een gewetensvraagje. Nou, België was wel heel slecht. Ja, het is wel vervelend omdat je dus eigenlijk niet zo goed weet wat het nou precies waard is. Je wist wel van tevoren dat België gewoon niet echt een sterke ploeg is. Ik heb wel echt een heel goed samenwerkend, of ja, heel goed, prima samenwerkend team gezien. En lichtpuntjes. Dus je ziet dat ze zeker met een goed gevoel die kant op gaan. Maar echt, ja, echt weten waar we nou aan toe zijn, dat is niet naar die wedstrijd duidelijk geworden. Nee, je hoopt dat het meer een test is dan dit. Ja, en ook omdat ze gewoon straks op het WK echt zware tegenstanders krijgen. Dus ze moeten starten tegen Portugal. En de USA komt daarna. Nou ja, en vooral de USA kan niet erger. Maar Portugal is ook een taaie. En ja, ik heb gewoon geen idee eigenlijk hoe dat zal zijn. Je had het over lichtpuntjes. Ja. Wat heb je gezien? Nou, ik vond bijvoorbeeld Wieke Kapteijn. Dat is een 17-jarige meisje. Ja, mag je dan nog zeggen als je 17 bent, hè? En de jongste debutant van Oranje tot nu toe. En die vond ik gewoon sterk en agressief. En zo knap dat je dan gewoon daar ook meteen staat. En ik vond ook de wisselwerking met Andries Jonker. Ik vond gewoon die vibe heel positief eigenlijk. En alle vijf de goals waren prima goals. Dat kan ik er in ieder geval uithalen. Ja. Het was niet allemaal mooi, maar het was gewoon prima. Ronald, Nederland speelde in een 5-3-2-formatie. Dat idee hebben we dan vaak dat wat verdedigend is. Nou, dat was gisteren niet zo. Wat vind jij van die speelwijze, dat systeem? Ja, ik hou er wel van. Ik moet eerlijk zeggen, en dat heeft niet specifiek met vrouwenvoetbal te maken. Wij Nederlanders pinnen ons gewoon over het algemeen veel te veel vast op een systeem wat we moeten spelen. En omdat we daar in de jaren 70 ooit succes mee hebben gehad. 4-3-3, de Hollandse school. Ja, oh, ik kan het echt niet meer horen. Weet je, je moet spelen met de mensen die je hebt. Met de middelen die je hebt. En je moet kijken naar tegenstanders. En hoe jij een tegenstanders het beste soms kunt ontregelen. Kan ook zo zijn, hè? Want vanuit die tijd en vanuit dat 4-3-3 dachten wij altijd, wij beheersen altijd het spel en we zijn altijd beter dan de tegenstander. Nou, ik heb nieuws voor iedereen, dat zijn we al jaren niet meer. Dus je zult, à la Van Gaal eigenlijk, moeten kijken naar wat je zelf meeneemt of wat je zelf hebt en daar de beste formatie bij bedenken. Dus ik vind het wel heel verfrissend dat hij dat doet. Hoe vond jij het eruit zien, Diana? Ja, in ieder geval veel beter dan de vorige, bij de vorige bondscoach Parsons. Sterk middenveld en een soort meer logische. Je ziet echt dat Andries Jonker gewoon probeert vrouwen in hun kracht te zetten en te kijken naar wat ze brengen, in plaats van dat hij zelf een soort systeem op ze probeert te proppen. Ja. Sorry dat ik je onderbreek, maar als je bijvoorbeeld afgelopen of twee weken geleden naar Jong Oranje kijkt. Mannen? Bij de mannen, uiteraard. Dan heb je op een gegeven moment, dan spelen we wel 4-3-3, maar we hebben dus geen rechterspits. Dat is op zich niet zo erg, maar als je daar dan dus iemand moet zetten, ja, want dan kunnen we tenminste op het formulier zetten dat we 4-3-3 spelen. Ja, daar heb ik niks aan. Ja. Je moet gewoon spelen met materiaal wat je hebt. En als daar toevallig niemand bij zit die positie kan invullen, dan zul je op een andere manier moeten doen. En ja, ik vind het echt wel heel verfrissend dat Andries Jonker dat aandurft. En ook gewoon, ik denk dat het ook voor die meiden gewoon heel fijn is om te weten dat je wel meer dingen kunt dan alleen maar wat wij eigenlijk altijd geleerd hebben allemaal. Ja. En wat ik ook leuk vind om te zien is dat hij veel overleg heeft met Vivianne Miedema, die er niet bij is vanwege haar kruisbandblessure. Maar die daar overlegt hij veel mee en dat helpt hem en hij helpt haar ook een beetje. Ik sprak haar gisteren en dat vindt ze gewoon natuurlijk heel fijn, omdat ze was gisteren bij die uitzwaaiwedstrijd. Dat is natuurlijk een soort tantaluskwelling, toch? Want je wil er eigenlijk zijn. En, is afschuwelijk. Is echt afschuwelijk, ja. Dus respect voor dat ze daar was en dat zij dus ook gewoon op die manier ondersteunend wil zijn. Maar zij spreekt veel met Andries Jonker en omdat ze gewoon heel veel weten. En zij is natuurlijk tactisch ook erg onderlegd. En dat zei, ik ben er ook al 10 jaar bij, dus ik kan hem ook wel af en toe gewoon wat bijbrengen over dat team. Maar ze is nu al een soort assistenttrainer, krijg ik het idee. Ja, en daar heeft ze ook zeker ambities in. Maar dat zegt ook weer wat over Andries Jonker. Want die kan ook gewoon zeggen van, nou, ik heb mijn eigen assistenten, weet je wel. Ik regel het zelf wel. Dus het zegt ook wat over hem dat hij dat gewoon gebruikt. Dus ik heb daar een goed gevoel over, ja. Laten we even luisteren naar Lieke Martens. Die was tevreden met haar rol. Het voelt gewoon hartstikke goed in het team. Voor een aanvaller is ook gewoon lekker om hoog druk te zetten, weet je wel. En dan kan je ook gewoon af en toe de bal wat hoger winnen in plaats van op onze eigen 16. Wat gewoon ontzettend veel kracht kost. En ik denk dat het gewoon heel erg goed voelt in het team. Bij mij persoonlijk ook. Dus ik hoop dat we deze lijn door kunnen zetten. Ja, Diana, gaan we de oude Martens weer zien? Ja, dat was zeker een lichtpuntje. Omdat de oude Martens inderdaad, die zagen we gisteren weer. Die was even best wel weg bij de vorige bondscoach. Ze had zijn heel andere rol. Moest ze meer naar achter, moest ze ongeveer alles doen. En daar was ze helemaal onherkenbaar. Liep ze een beetje met de ziel onder de arm. En gisteren was ze gewoon weer echt op de plek waar we haar kennen. En het leek gewoon een heel andere vrouw. En scoorde ook weer. Een vrijere rol dan die linksbuitenpositie waar ze aan de zijlijn moet blijven. Hè? Ja, precies. En je zag gewoon dat ze daar op de plek was. En dat was inderdaad weer zo'n voorbeeld van dat hij gewoon echt even goed heeft gekeken en geluisterd van waar kom jij het beste tot je recht. Hoe schatten jullie de kansen van Nederland in? Aard, heb jij er wat zinnigs over? Nee, je kijkt me aan van. Hij heeft een paniekerige gang. Ja, kom op, Aard. Een groot vraagteken in mijn. Ja. Ik ben al een paar keer bezig kijken met mijn dochter Nikki, die speelt ook. En die vindt het hartstikke leuk om er naartoe te gaan. Dus ik ben de stadions in Nederland een beetje aan het aflopen waar zij spelen, onze leeuwinnen. Ik heb geen idee hoe de internationale verhoudingen zijn. Maar een nieuw gezicht als trainer. En Andries is altijd even iets anders. De trainers die wij normaal op de maatstaf hebben staan. Dus het zou heel goed zijn dat hij wel dat gevoel heeft bij die dames om daar de juiste push te geven. Diana? Nou, ik vind het nare dat je dus niet echt in het toernooi kan groeien. Omdat je dus twee hele zware tegenstanders hebt. En je moet bij die eerste twee komen, anders is het gewoon afgelopen. Dus Portugal en de Verenigde Staten? Ja. En dan is het dus erop of eronder. En dat gaat een groot nadeel zijn. Als je de openingswedstrijd, de eerste wedstrijd wint, dan ben je door. Eigenlijk wel, ja. Want ze zit ook nog bij Vietnam. Nou, die kunnen ze hebben. Dan mag je inderdaad van de USA verliezen. Dus dat is een goede instelling. 23 juli, 9:30 in de ochtend tegen Portugal. Vrijdag publiceerde Women Inc. een onderzoek over stereotyperingen door journalisten die vrouwenvoetbal verslaan. En uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat vrouwen veel minder vaak actief, dus een actiefoto, in beeld worden gebracht. Ze worden vaker knuffelend afgebeeld na een doelpunt of met een portret. Herken jij dit, Diana? Ik moet even denken over... Ongetwijfeld zal dit waar zijn. Ja, ze hebben dit geteld, inderdaad. Ja, ja. Ja, zeker. Dat, denk je? Nou, het is. En ik. Toevallig zei ik net ook. Weet je wel, twijfelde of ik meisje zou zeggen of vrouw. Weet je wel. Dus ik probeer zelf ook die taal gewoon goed te zeggen. Dus een deel zal. Want een 17-jarige jongen zou je nooit jongetjes noemen, natuurlijk. Nee, nee. Nee, maar je zegt ook niet. Ja, nee, precies. Maar tot 17 mag je nog meisje zeggen, toch? Maar goed, ik probeer het inderdaad ook goed te doen en niet mee te doen aan die stereotyperingen. Maar wat jij net opzomt, dat zeker die knuffelfoto's, dat is daar word je mee kapot gegooid. Ja. Ja, want Ronald, het gaat ook over taal. Jij refereert net aan Jong Oranje. En dan is dat Jong Oranje. Dan zeg je er niet bij. Dat is wel goed meteen gecorrigeerd. Hè, dat is ja, dus. En ik noemde aan het begin overigens ook de Oranje Vrouwen. Ja. Want dat is dus wat je dan doet. In ieder geval statistisch gebeurt dat heel vaak. Terwijl ik heb toevallig wel op de radio gehoord, dat onderzoek. Ja, daar zat een journalist bij. Pim me er nou even niet op vast wie dat was. Maar die zei ook van ja, ik heb het gelezen. En ik geloof ook echt dat het klopt, uiteraard. Het is nageteld. Ik moet die man even op zijn woord geloven. Die zei ja, dat gaat gewoon onbewust. Ja. En daar geloof ik ook wel in. En ik denk dat dat ook wel een van de problemen is die we dan aanstippen als we het over misschien vooral vrouwenvoetbal, maar er zijn wel natuurlijk meer vrouwensporten. Dat het vaak ook een soort van onbewust fenomeen is om er zo over te praten. Niet uit disrespect, want ja, dat zie ik in elk geval niet. Alleen ja, dat heeft allemaal zijn tijd nodig. En sommige ontwikkelingen lijken zo snel te gaan dat het voor met name in de voetballerij, ik spreek even niet namens de voetballerij, maar voor mijn eigen ervaring in de voetballerij, voor sommige mastodonten ja, gaat het allemaal veel te snel. En die gaan dan eigenlijk liefst op de rem staan natuurlijk. Ik heb zelf ook al eens ooit een hele kritische column over de EK geschreven. Die is ondertussen alweer 7, 8 jaar geleden EK die ze gewonnen hebben. Kijk, dat toernooi aan zich vond ik niet veel voorstellen. Dat neemt niet weg dat het een fantastische prestatie is dat je Europees kampioen wordt. Maar die WK nu, want nu zijn we al bijna bang dat ze de voorronde niet overleven. Nee, maar dat zegt dus wel heel veel over de kwaliteit van de sport die dus in 8 jaar tijd enorm gegroeid is, ja, wereldwijd. Maar hier gaat het inderdaad over de woorden die je kiest en de beelden die je gebruikt. En daar, als je natuurlijk daar verkleinwoorden voor gebruikt, dan maak je het ook inferieur aan. Ja, dus dat is wel iets om op te letten. En dat geldt ook bijvoorbeeld met spelers van kleur. Dat is ook gewoon iets waar je heel erg op moet letten. Zodat je niet gewoon die stereotyperingen maar blijft laden. Maar dat gewoon probeert gelijk te trekken op die manier. Ook omdat je publiek dan vervolgens daarmee opvoedt. Precies, ja. Ja, dat laatste weet ik niet zo zeker trouwens. Want daar hadden wij het net voor de uitzending over. Ik was laatst in Eindhoven toen die Champions League finale was. Mm-hmm. Tussen Wolfsburg en Barcelona. En ik was op mijn verjaardag en ik moet eerlijk toegeven dat ik niet in de gaten had dat die finale was. Ja, ik was er ook. Ik heb alleen maar fans op straat gezien. Nou, dat wil ik dus juist zeggen. Het was dus wel voetbal zoals voetbal bedoeld is. Dus als die stereotypen zo werken, zou het misschien juist niet zo zijn. Ik was in Eindhoven, wij zaten op een verjaardag en uiteindelijk eindigden we met Wolfsburg en Barcelona supporters in een kroeg. Zonder vechten? Het was echt geweldig. Ja. Maar het was precies zoals het ooit bedoeld is. Omdat het gewoon kinderen waren en vrouwen bedoel je. Ja, maar het is nieuw publiek eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk ook al heel verfrissend. Want je loopt dan over straat en je hoeft nergens over na. Ik heb geen agent gezien. Nee. Ik heb geen ME-bus gezien en ik heb geen helikopter gezien. En het is een Champions League finale waar het stadion was uitverkocht. Als PSV tegen NEC thuis speelt, ik noem maar even een zijstraat, dan staat op elke hoek van de straat een ME-bus. Ja. En dus ook belangrijk dat de norm verandert. Mooi onderzoek van Women Inc. Het oudste en grootste grastennistoernooi van de wereld is vandaag begonnen. En dus is het wat ons betreft tijd voor de eerste editie van de Game Set Match Wimbledon Quiz. Ja, jullie kijken me aan van waar ben ik beland. En terecht, we gaan aan de hand van 3 kennisvragen jullie kennis van het werelds bekendste tennistoernooi testen. We hebben een jury, onze enige echte tennismaster Mark Brasser. Mark, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Laten we gewoon snel beginnen. Diana, de eerste vraag is voor jou. Oh god. Oh, we spelen trouwens voor deze mooie NOS-drink. Oh, die is schitterend. Ja, ik ga mijn best doen. Welke man won Wimbledon vorig jaar? Dat was Djokovic. Goed. Nou, zoals je subtiel hoort, dat is een goed antwoord, Diana. Mark, kwam hier vandaag in actie? Volgens mij wel, hè? Ja, dit was een makkelijke vraag om eventjes in te komen, inderdaad. Ook als je het niet weet, ja, wie heeft er gewonnen, dan kan je wel vrij safe Djokovic zeggen tegenwoordig. Djokovic kwam vandaag in actie, inderdaad. Een wedstrijd waar veel om te doen was. Dat kwam niet zozeer door Djokovic, ook niet door zijn tegenstander, Pedro Cachin. Maar het had te maken, het had te maken met het dak. Het was slecht weer. Het begon op een gegeven moment te regenen. Nou hebben ze op Wimbledon, op het Center Court, waar deze partij gespeeld werd, hebben ze een dak. Maar dat dak ging te laat dicht. De baan was al nat, dat dak ging dicht, er waren wat problemen mee. Toen het dak eenmaal dicht was, was de baan nat, kon het water niet weg. Het systeem wat dan moet zorgen dat de baan droog was, deed het ook helemaal niet goed. En de wedstrijd lag meer dan een uur stil. Ja, dat is als je een dak erop zet van 100 miljoen, wil je een kwartiertje dat er meteen doorgespeeld kan worden. Maar dat ging dus allemaal niet. En ja, Djokovic kwam op een gegeven moment maar naar buiten met een handdoek. Die ging zelf de baan maar een beetje droog maken, ook om het publiek wel een beetje te vermaken. Maar het duurde hem ook allemaal veel te lang. En toen er uiteindelijk, na meer dan een uur, uiteindelijk getennist werd op het Center Court, waren op de buitenbanen, waar ze geen dak hebben, waren de zeilen er inmiddels alweer af en werd er ook getennist. Dus dat lag op het Center Court net zo lang stil als zeg maar op de buitenbanen. Ja, en dat is een enorme flater voor de organisatie en een hele valse start van het toernooi. Want dit kan natuurlijk gewoon niet. Dit wil je als organisatie niet. Maar ja, het gebeurde toch. En Djokovic won wel uiteindelijk gewoon in 3 sets. Ja, hij won in de editie van vorig jaar ook van een Nederlander die een hype in ons land creëerde. Ja, ten eerste zei ik natuurlijk gefeliciteerd. En toen zei ik dat hij mij inspireert. En dat ik het een hele eer vond om met hem op de baan te staan. Zeker op die mooie baan. En volgens mij zei hij toen terug dat ik een very bright future ahead of me had. Dus dat was heel mooi meegenomen natuurlijk als je het van zo iemand hoort. Quizvraag voor Ronald. Wie was die Nederlander? Telman Griekspoor. Ai. Ai. Ik ben af. Ik moet naar huis. Aard? Ik heb geen idee. Ik had dezelfde naam in mijn hoofd. Diana. Boot ik van de Zandschul? Nee? Oh nee. Nou, Mark, zeg het maar dan. Tim van Rijthoven. Oh, ja, dat was Tim van Rijthoven. Weet Ronald het juiste antwoord te geven. Ja. Mark. Tweede verlenging. Ja, die vorig jaar ook nog Rosmalen won. Hè. Eigenlijk een soort van hype ontketende. Hij won eerst Rosmalen uit het niets eigenlijk. En vervolgens een vierde ronde op Wimbledon, waar hij tegen Novak Djokovic speelde. Ook nog een setje won van Novak Djokovic. Dus ja, deze hadden jullie eigenlijk wel mogen weten, vind ik. Ja, slordig. Ja, welke Nederlanders doen er nu wel mee, want hij is er niet bij? Nee, hij is er niet bij. Hij heeft een chronische elleboogblessure, een peesontsteking. Ja, dat ziet er wel heel vervelend uit. Is al een tijd na ABN AMRO niet meer gespeeld. Ziet er niet goed uit. We gaan Gijs Brouwer morgen, drie Nederlanders bij de mannen in het toernooi. Alle drie spelen ze morgen. Gijs Brouwer heeft een hele zware tegenstander in Alexander Zverev. Als die het op zijn heup heeft, zeker in zijn service games, ja, dan wordt het keeper voor Gijs Brouwer. Ballen rapen in de service games, zeker van Zverev. Van der Zandschulp gaat spelen tegen Zhang. Dat is een Chinees, heeft nog niet heel veel graservaring. Maar bood ik van de Zandschulp, ja, daar is het vertrouwen in een goede afloop waarschijnlijk onder het nulpunt. Zijn laatste 5 toernooien heeft hij geen partij gewonnen. Hij zit niet goed in zijn vel. Resultaten zijn er niet. Het loopt allemaal niet. Dus ja, ik hoop dat hij door die eerste ronde gaat komen, dat hij misschien wat zelfvertrouwen gaat krijgen. Hij stond vorig jaar, bood ik ook in de vierde ronde op Wimbledon. Daar verloor hij uiteindelijk van Nadal. Nou, misschien dat hij nu op Wimbledon is, dat hij een beetje goed gevoel krijgt als hij daar nog weer aan terugdenkt. En dan Telle Griekspoor werd er ook genoemd. Ja, dat is de man in vorm. Natuurlijk dit jaar Rosmalen gewonnen. Gaat spelen tegen Marton Fucsovics. Dat is een Hongaar. Griekspoor voor het eerst geplaatst. Maar in Fucsovics heeft hij wel een tegenstander waar hij vorig jaar de enige keer dat ze tegen elkaar gespeeld hebben van verloren heeft. Dus, maar goed, het momentum is bij Griekspoor. Zit goed in zijn vel. Barst van het zelfvertrouwen. Dus ja, alle drie de Nederlanders bij de mannen gaan we morgen zien. Even een tussenvraagje dan aan de forumleden. Voor een bonuspunt, welke Nederlandse vrouw doet mee dit jaar? Wie het eerste antwoord? Niemand. Ja. Goed. Alweer een punt voor Diana. Ja. Diana gaat een kop. We gaan door. Er was vandaag toch ook wel al, Mark heeft hem niet genoemd, maar een Nederlander actief op Wimbledon. Raymond Sluiter, die is trainer van een Oekraïense speelster. Als 's ochtends de bommen vallen en het is te heftig, ja, dan trainen we een uur later of dan trainen we niet. Een vraag voor Aart. Wie begeleidt Slijter? Ja, ik heb geen flauw idee. Diana? Nee, ik weet haar naam ook niet. Ja, ik heb het wel gelezen, mijn naam weet ik echt niet. Telt ook niet. Nou, Mark, vertel. Ja, in de herkansing, met wie is ze getrouwd? Ook een tennisser. Nee, de punten blijven nee, in de zak, niet. Oké. Het is Elina Svitolina, voormalig nummer 3 van de wereld. Wel een speelster van naam, maar goed, deze vergeef ik jullie dat jullie deze niet weten. Dat was een lastige. Sluit er inderdaad haar coach. Svitolina is weg geweest, heeft met Gaël Monfils, dat is haar man, is ermee getrouwd. Kind gekregen, weg geweest. En zij speelde vandaag haar eerste rondepartij op het center court. En dat had meer te maken, niet zozeer met Svitolina, maar meer met haar tegenstandster, Venus Williams. 43 jaar oud, Venus Williams. Waarschijnlijk was dit haar laatste Wimbledon. Ze heeft er nog niks over gezegd, ook niet naar de partij. Kan best zijn dat ze nog terugkomt, dat ze doorgaat, maar we denken het niet. Dus was Venus Williams vijfvoudig winnares van het toernooi. 15 jaar geleden, in 2008, won ze haar vijfde en laatste titel. En nu staat ze er nog steeds op 43-jarige leeftijd. Ze won niet, Venus Williams. Ze verloor van Svitolina. Maar het was een mooie partij op het center court. Williams ging nog een keer onderuit. Dat is inherent aan grastennis. Schreeuwde het uit. Dacht even, nou, dit is einde verhaal. Misschien wel de kniebanden. Nou, het was misschien meer van de schrik dat ze schreeuwde dan dat ze echt pijn had. Ze kon gelukkig door. Maar ja, het is niet meer de Venus van weleer. Dus Svitolina gaan we terugzien in de tweede ronde. Mooi succes voor Raymond Sluiter, die natuurlijk het heel goed heeft gedaan met Kiki Bertens in het verleden. En het misschien ook wel weer met Svitolina terug gaat brengen naar de top. Want dat is uiteindelijk wel het doel. Onder moeilijke omstandigheden. Want ja, dat Oekraïne zit bij Svitolina in alles wat ze doet. 'S Ochtends belt ze met familieleden nog in Oekraïne. Hoe het daar is. Als er bommen vallen. Als er raketaanvallen zijn. Is ze daarmee bezig. Dus dat gaat allemaal ten koste van haar carrière. Van haar comeback. Maar Sluiter is een luisterend oor. Probeert daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En hopelijk gaat hij er terug brengen naar de top. Dankjewel, Mark, dat je ons door deze Game Set Match Wimbledon quiz heen hebt willen loodsen. Tot zover deze quiz. Even kijken voor de administratie dan maar wie de winnaar is. Tellen, even kijken. Aart 0, Ronald 0, Diana Kuip 2 punten. En jij krijgt deze NOS Sportbidon. Ja, ik vind hem schitterend. Dankjewel. Ik gooi hem nu naar je toe. Is dat een slim plan? Ja, hoor. Op. Hij is gevangen. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Daar gaat het bord omhoog. De blessuretijd bedraagt 5 minuten. De eerste toer-etappe kende zaterdag een bijzondere ontknoping. Tweelingbroers Adam en Simon Yates vochten om de zegen. Uiteindelijk won Adam. En de moeder van de broers was door het dolle heen naar deze bijzondere etappe. Adam's partner said, "Are you watching?" And they're going, "No, I'm following it, but I'm not watching." She said, "Put it on the TV fast." So that was it. And it was like going, "Ah!" Face was pink. My heart was like beating like mad. It's been perfect. It's been a perfect start. Couldn't get any better. It's just been my dream. It's been fabulous. We gaan het hebben over broederstrijd. Aart, welke is jou het meest bijgebleven? Ja, de tweelings. Er zijn er niet heel veel van in peloton, maar dat je dit dan ziet zaterdag was fantastisch. En dat deed mij een beetje denken aan twee wat ongelukkige jongens, de Ochoa-broeders uit Spanje, die ook alles met elkaar deelden en ook in de wedstrijden zaten, maar dan uiteindelijk ook op training worden aangereden, allebei. En dat is dan heel tragisch dat het eerste is wat door mij heen flitste toen ik dit zag. Denk, jeetje. De ellende van topsport, maar ook dan van het wielrennen, vindt allemaal op de openbare weg plaats. Je trainingsveld is de openbare weg. En hoe goed je zelf als wielrenner ook uitkijkt, je hebt ook nog uit te kijken naar wat andere mensen doen die niet uitkijken. Dus dat blijft toch gewoon een gevaarlijk punt voor iedere wielrenner die opstapt. Diana, over welke broederstrijd wil jij het hebben? Ja, een iets vrolijker verhaal. Sorry. Nee, dat geeft niks. Nee, ik moest denken aan Luc de Jong en Siem de Jong. Ik maak ook een podcast met onder andere Siem de Jong. Dus we hebben het er onlangs over gehad, omdat Siem net is afgezwaaid. De kampioenswedstrijd Ajax tegen FC Twente in 2011. Als je dat beseft, dat je dus inderdaad broers bent, beste vrienden, en dus ook tegenover elkaar moet staan in de kampioenswedstrijd. Dat is eigenlijk, als je het in een Disney-film ziet, dan zeg je, ja, dag, dat gebeurt nooit, toch? En zijn ouders zaten dus, of hun ouders zaten daar op de tribune, wisten ook niet voor wie ze moesten zijn, lieten het maar op zich afkomen. Uiteindelijk speelde Siem daar een sleutelrol. Die scoorde 2 keer en dat is ook meteen, daar heeft hij zich bij de Ajax-fans onsterfelijk meegemaakt. En ik vroeg toen Siem dus een paar weken geleden afzwaaide, vroeg ik aan Luc van wat vind jij nou het mooiste moment van Siem in zijn carrière? En toen zei hij ja, ondanks dat hij mij toen versloeg, is dat toch het mooiste moment, omdat hij daar ja, zichzelf onsterfelijk heeft gemaakt. En dat heeft zoveel voor hem betekend. En het, als dan iemand dat moet beleven, laat het dan maar mijn broer zijn. Als ik van iemand moet verliezen, dan ja. Mooi. Ronald? De broertjes Frank en Ronald, de boer. Die hebben eigenlijk geen achternaam nodig. Nee, eigenlijk niet, hè? Nee. Ja, goed. En dan eigenlijk vooral van buiten het veld. Ik heb veel tegen ze gespeeld en een periode in Oranje ook al mee. Die maakten van alles een wedstrijd. Klaverjassen tegen die twee was gewoon niet te doen. En die deden dus niet tegen elkaar, maar als team? Nou, Klaverjassen deden ze wel vaak als team. Maar al het andere deden ze tegen elkaar. Dat was zelfs gewoon eten was een wedstrijd. En douchen was een wedstrijd. Alles was een wedstrijd. Zeker toen ze nog wat jonger waren. Maar ook wel altijd met een hele bijzondere... dat zijn ook beste maten van elkaar. Die hebben natuurlijk heel veel succes samen gehad. En die zijn later dan bij verschillende clubs terechtgekomen. Maar die hebben natuurlijk alle twee geweldige carrières gehad. En we samen komen in Qatar. Gaan ze ook dat. Ja. Het zijn gewoon... Ja, even afgezien van het feit dat ook echt twee ontzettend goede spelers waren. Alle twee. Ja. Ook twee ontzettend aardige kerels. Maar toen mij die vraag gesteld werd, moest ik vooral even denken aan wat er buiten het veld... Die constante echt competitie tussen die twee. Als je dan een keer zat te klaverjassen waar ze niet bij betrokken waren, dan gingen ze iedereen coachen. Daar werd je er helemaal gek van. Maar wel, uitsluitend positief. Echt hele fijne gasten, alle twee. Gezellige broederstrijd. Wat zeg je? Gezellige broederstrijd. Nou ja, het leek wel alsof ze toch wel vaak ruzie hadden. Maar hadden ze eigenlijk nooit. Alleen ja, als je er je ooit zal van, ze maar in huis hebben. Ja, als je er ooit van afstand naar keek, dan dacht je ooit echt van, oh, dat gaat er wel echt om. Ja. Maar ja, dat was uiteindelijk ook, ja, altijd weer goed. Ja, dat was echt wel de beste mate van elkaar. Goed, tot zover dit Sportforum. Dank voor jullie komst naar de studio. Aart Vierhout, Diana Kuip en Ronald Waterreus. Dit was Langs de Lijn en Omstreken. Zo direct hoor je het met het oog op morgen met Chris Keijnen. Goedenavond. Fijne avond. Dag. NPO Radio 1 podcast. Ik ben theatermaker Mathieu Weideven en ik maak de podcast Een Verborgen Surinaamse Schat over mijn petovergrootvader GGT Rustwijk. De schilder, fotograaf, muzikus, schrijver en dichter GGT Rustwijk. Rustwijk is geboren in Suriname, 1 jaar voor de officiële afschaffing van de slavernij. Wie was hij? Een agitator tegen het Nederlandse bewind. Waarom wist ik niets van hem? In die tijd was het ook wel heel moedig om dat te zeggen, natuurlijk. Luister Een Verborgen Surinaamse Schat. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Ik denk dat hij een soort vlaag van genialiteit had, die man. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kozen benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur